राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 9 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम नारायण नारायण नारायण देखो जड़ चेतन दो भाई दो तो चेतन है हम ही वंश हो वो भगवान का अंश है। जड़ है वह प्रकृति स्थान है ये प्रकृति में स्थित है। प्रकृति का अंश होते हुए जड़ प्रकृति में स्थित है। ये चेतन का अंश होते चेतन में स्थित न होकर जड़ में स्थित है। ये फर्क है। मनुष्य स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती ये प्रकृति में स्थित है वो खेचता है ही और ये जड़ है वो खेचता नहीं चेतन को खेचता नहीं है। चेतन आशक्ति कर लेता है राग कर लेता है तो खेचता है। चेतन से जड़ जड़ खेचता नहीं और ये उसको पकड़ता है। तो वास्तव में ये पकड़ छोड़नी है। जड़ के साथ रहेगा तो जन्म मरण होगा। कारण गुण संगो सद असद योनि संगो सत असद योनि में जन्म होता है उनमें कारण क्या है गुणों का संग। गुणों का संग न करे तो यह असंग हो ही अवयम पुरुष ये पुरुष सर्व असंग है स्वरूप है संग पर संग कर देता है संग कारण गुण संघोष उर्दो गर्जन दे सकता है साध देते साधो देता हम सब गुणों का संग ऊंचने से होने में जन्म होने में कारण है। तो प्रकृति है प्रकृति का कार्य है ये अलग विभाग है और पुरुष है पुरुष का विभाग ये अलग है। ये परमात्मा के साथ एक है ये संसार के साथ एक है। संसार प्रकृति का कार्य है भगवान सबके कारण है। भगवान चेतन है ये जड़ है। जड़ चेतन का विभाग ठीक बनते क्षेत्र क्षय होती है अंतर में ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्रों से ये देखा जाता है। क्षेत्र क्षय होती है अंतरम दोनों का अंतर अलग अलग जड़ अलग है चेतन अलग है। जड़ ना अपने को जानता ना दूसरे को जानता है चेतन अपने को जानता है दूसरे को जानता है। इसमें ज्ञान शक्ति है इसमें ज्ञान शक्ति नहीं है जड़ में। सो माया बस भयु ये माया के बस में होता है। माया के बस में स्वयं चेतन होता है। माया चेतन को वश में नहीं करती किंतु ये वश में हो जाता है उसके बंदो कीर मर कर के नाई तोते और बंदर की तरह। सो माया वश में है वो घुसाई वो माया वश हो गया बंदो कीर मर कर के नाई। जड़ के द्वारा सुख चाहता है ये बड़ी गलती है बड़ी गलती है। सब गलतियां बड़ी गलती कारण गुण संगोष्य संसार से सुख चाहता है। इस संसार में सुख है नहीं ये दुख भोगता है दुख। सुख का है तो प्रलोभन भोगता है दुख। अगर ये अलग हो जाए असंग जो अपना स्वरूप है वो स्वरूप अपना है उस स्वरूप में स्थित हो जाए तो इसके दुख मिट जाएगा संताप मिट जाएगा जल मिट जाएगी अब दुख मिल जाएगी और परमात्मा में हो जाए तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, दुख तो संसार से दूर होते ही मिट जाएगा। संसार के संबंध से ही दुख है, परंतु ये इतना फंसा हुआ है कह दो कितना ही मानता नहीं, जाएगी उधर भी जिस तरफ लगे उस तरफ भी स्वभाव है, अपना बना दिया स्वभाव ऐसा आदत बना दी, वो अपनी बनाई हुई छूटती नहीं है। जैसे बीड़ी पीता सिगरेट सिगरेट पीता है चरम पीता है, वो बना देता है अपनी आदत, पैसे छूटते नहीं। पान पराग खाते खराब करने वाला, स्वास्थ्य को बिगड़ने वाला, जल्दी मरने वाला, पर तो छोड़ता नहीं, दुखदायी है पर छोड़ता नहीं। ये बेविचार है, मूर्खता है, प्रगति को छोड़ दे। या ये व्यक्ति पुरुष हूं और प्रगति से गुणेश्वर, यही वो मंत्र पुरुष हूं प्रगति से गुणेश्वर, सर्वथा वर्तमानों में सहयोगी में ही वर्तत है, वो मेरे में मरता है क्योंकि चित्र में है सहयोगी में ही वर्तत है। और जब सही धारण करते हुए भी भगवान भी बरतता है, भगवान भी रहता है, हरदम परमात्मा रहता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व से वही पश्यति, परमात्मा को देखता है, परमात्मा सबको देखता है। इस वास्ते वास्तव में शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। परंतु सोचता नहीं, विचार नहीं करता है, विचार की कोई बात आवे तो उसको भी आदर नहीं करता है, इस बार दुख आ रहा है। अगर विचार का आदर करे, समझ ले ठीक तरह से, यह व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुणी, गुणों के साथ में प्रकृति होने का गुणों का संग आप नहीं करे, प्रकृति से गुणी सह पुरुष प्रकृति तो ही भूंगते, प्रकृति में सुधर तो भूगता बनता है, नहीं तो देह से पुरुष पर देश में रहता हुआ भी आ रहा पर असंस है। जैसे मकान में आप बैठे हो तो मकान में रहते हुए मकान से असंग है, मकान के साथ में तादात्म्य नहीं किया है, एक नहीं हुए हैं। पर शरीर के साथ में रहते हैं, शरीर के साथ एकता कर लेते, तादात्म्य कर लेते हैं। जैसे लोहा अग्नि में तपता है तो अग्नि के साथ एकात्मता कर लेता है। ये हाथ जल गया, ये लोह जल गया, लोह से नहीं जलता है, लोहे के भीतर रहती अग्नि अग्नि से जलता है। कहते हैं तवा से हाथ जल गया, लोह से हाथ जल गया, कहते हैं इस संसार से आसक्ति हुई, संसार में गुणों के साथ संग है, गुणों के साथ में तब संसार फंसा है। अगर गुणों से नहीं तबले को माने तो फंसा उठा ही नहीं। जड़ अपने तेरे धुन में जा रहा है, जड़ तो स्वभाव किसी के साथ में मिलता नहीं, अपनी धुन है बस। गंगा जी का प्रवाह जैसे जाता है समुद्र में, ऐसे जड़ है जो अभाव में जा रहा है, देहांतर इसको भगत नहीं है, दूसरे का संग करने की भगत नहीं है, भगत है फुर्सत नहीं है, एकदम अभाव। यह व्यक्ति पुरुषम, ये व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुणी सह, प्रकृति से गुणी सह सब था वर्तमान सहयोगी नहीं बनते, सब था वर्तमान न सब भूयो भी जाए थे, फिर जन्म नहीं होता। क्यों गुरु संग होश है, प्रकृति से गुणी सह गुणों के साथ मान लेता है, अपने गुणों का संग करता नहीं, ब्रह्म संकेत में संबंध होता नहीं, प्रकृति से उड़ी सा गुणों के साथ प्रकृति को माने, अपने साथ न माने, अपने साथ गुण मान से उद्भव गति या दो गति वध्य तिष्ठन तीन गुणों के कारण से उनसे गति होनी है। कितने गति हो जाए, कितने शरीर साथ रह जाए, पर देश में पुरुष पर इस देह से पुरुष पर है, अलग है बिल्कुल। आप कितने मंडप में बैठो, मंडप से आप पर है, संबंध रहित है। ऐसे शरीरों से संबंध रहित है, शरीर को मेरा मानता है, शरीर अपने को नहीं मानता, शरीर अपने मेरा नहीं मानता, ये मानता है शरीर के, शरीर तो अपने जा रहा है, ये पकड़ता है, पकड़ में आएगा नहीं है, आएगा नहीं, आ सकता ही नहीं, चीज ही रह गए, कैसे हो गई, कोरा दुख पा रहा है, निकालो दुख, कोरा दुख, केवल दुख। बहुत से तो जानना ही सही चाहते, जानना चाहते हमें भी, मालूम शरीर में रहते हुए शरीर का सुख भी मिलता रहे, संसार का सुख भी भोगते रहे और अलग भी हो जाए, नहीं होगा। इस सुख का त्याग कर दे तो बहुत आनंद मिलता है। देखो चौड़े बात है, साधु हो जाए तो बहुत आफत बढ़ जाती है, पर पता नहीं है लोगों को, पता नहीं है। इसी तरह से परमात्मा की तरफ लग जाए, बहुत सुख हो जाए, आनंद हो जाए, दुख बढ़ जाए, परंतु फिर भी इतना विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं, परमात्मा में लगे रहने पर भी संसार को साथ रहते, ये छूटे नहीं, ये छूटे नहीं, ये छूटे नहीं, ये छूटे नहीं कभी। अरे इससे फायदा नहीं है, परंतु समझ में नहीं आती बात। कृपा करो, कृपा करो, ये बात सच्ची है। यह एवं मत्पूर्ति पुरुषम प्रकृति गुणों का संग न करे, गुण ही प्रकृति प्रकृति गुणों से तो मानने अपने अपने साथ नहीं माने। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, ये निर्गुणत्वाद निर्गुण है, गुण अपना गुण ही नहीं, गुण है ही नहीं साथ में। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा आयम अभ्य अविनाशी परमात्मा का स्वरूप है। शरीर स्थो भी मानते है, न करोते न लिपते थे, शरीर में से दुआ भी न करता है न लिप्त होता है, न करता होता है न लिप्त होता है, उसको जाने निहाल हो जाए। न करोते न लिपते थे, न करोते न लिपते थे से विचलित किया है। यथा प्रकाश क्या कृष्ण लोग संपूर्ण लोगों प्रकाश लिप्त नहीं होता। निर्लेप रहता, निर्लेप शरीरों को दान करता है, 84 लाख दान किए पर सही से अचार है, पर अलादा होते हुए भी संग मन भीतर से शरीर को महत्व देता है। वो गुण संग है, गुण संग उसे जन्म मान जाता है। इस वास्ते हिम्मत करे, हिम्मत अपने ठीक पर देखे ठीक तरह से, ये हुए थे पुरुषम प्रगति से गुण से। गुणों में सहित प्रगति थी के यह हुए थी पुरुष देशविन पुरुष पर देशविन पुरुष पर इस देह में रहता हुई पर है यह एवं में थी पुरुषों एवं इस प्रकार से देश में पुरुष पर यह एवं में थी पुरुषों पर जानता है प्रकृति से उड़े ऐसा गुणों में साथ प्रकृति को जानता है ऐसा नहीं जाना गुणों को संग अपने करता है कारण गुण संगोष है सदस्य प्रकृति से उड़े ऐसा प्रगति प्रगति कार्य सब गुणों के साथ ये ममई वंश हो वो प्रगति स्थान है सचरो जड़ चरित्र का विभाग है शरीर मैं नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है ये जान ले तो निहाल हो जाए बात सच्ची है एकदम अनुभव की आवश्यकता है पहले मान ले फिर जान लेगा पहले जान ले फिर मान लेगा ज्ञान मार्ग में पहले जानता है फिर मानता है भक्ति मार्ग में पहले मानता है फिर जानता है माना हुआ नहीं रहता साक्षात हो जाता है पहले मानना पड़ता है इस वास्ते बड़ी सावधानी से यही हुए थी पुरुष पर उपदर्शा हनुमंता च भरता भूता महेश्वर परमात्मे चापी तो देश में पुरुष पर ये हुए थी पुरुषम इसको पर समझे मतलब जड़ से संबंध रही थे निर्लेप है असंग है मानता नहीं है यह एवं वेत्ति एवं वेत्ति एवं पुरुष पर पुरुष को बिल्कुल अलग समझे गुणों के साथ कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं कभी हो सकता नहीं दुश्मान का लिप्त हो जाता है ऐसा से सावधानी से दूर हो जाए नहीं तो पुकारे भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ दो बात है विवेक करके अपने को अलग माने तो भगवान को अपना मान करके पुकार करे हे नाथ छूट जाएगा मेरे भगवान की जितनी भावना दृढ़ होगी जितना तल्लीन होगा उतना ही वो संसार से स्वाभाविक रूप हो जाए स्वतः परमात्मा के साथ एक जोड़े पर दुख मिट जाएगा संता मिट जाएगा धन मिट जाएगा क्षेत्र क्षेत्र की ओर ये अंतरम ज्ञान चक्षुषा उद्गमानी ज्ञान चक्षुष ज्ञान चक्षुष ज्ञान विचार रूपी चक्षु ऐसे देखता है तीन चरण चक्षु है तीन चक्षु एक चरम चक्षु है दिव्य चक्षु है ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु स्वचक्षु दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु से भगवान का दिव्य रूप दिखता है ज्ञान चक्षु से विवेक होकर के ज्ञान में सिद्ध हो जाता है सर्व चक्षु से संसार को देखता है सर्व किसी श्रम की सामने की पुतली भजन कर सामर रा हाथी घोड़ा का सामर रा ऊंट चावल रा बाजा बाजे बाजे चारों घूट भजन कर रहे तो चामड़े री पुतली भजन कर रहे चावड़े ले अष्टावक्र जी महाराज गए जनक सेवा में तो यहां से आए महाराज हाँ समाना आया मैं समाना सब समारी समारी बैठ गए समणे परेशा समारी कर समणे परेशा करी मेरी तो प्रश करी नहीं सब कुछ समारी समार सब एक चौने को टेढ़ा बीघा देकर यहां से अष्टावक आठ ओर से मैं कहते सब यहां से बालक थे तो वो खेलते थे ना दौड़ते थे वो सब छोरे हटते और ये भी हंसते उसको पूछा नारद जी ने कोई नहीं पूछा आप कैसे हंसते हैं ये कैसे हंसते हैं ये हंसते हैं शरीर को देख कर हम देखते हैं इस कार्ड को देखे ये पानी की बूंद ना सही पानी की बूंद है तो संत होते हैं वो तत्व को देखते हैं समार होते समणे को देखते हैं समाट है सबने ऐसा गीता है या एवं वेति पुरुषम देश में पुरुष परा देश में पुरुष परा या एवं वेति पुरुषम पुरुष पर है ऐसे संबंध नहीं है असंग है असंग ये वास्तविकता है असंग रे या एवं वेति पुरुषम प्रकृति जिगुणी सह सर्वता वर्तमानों की सहयोगी में सर्वता वर्तमान में सब भूलो भी जाए थे फिर जन्म नहीं होता संत का कारण पुरुष घोषे बुरा गुण शु वर्तन थे यदि महत्व न सज्ज थे गुणे गुणम वर्त नहीं गुणे गुणा नान्य गुणे बिगड़ता रहो गुणा गुणेश वर्तन थे इंद्रिया इंद्रियर्थ वर्तन थे प्रकृति गुण समूचा संजय थे गुण गुरु स्वरूप प्रकृति गुणों में संग्रह गोस्व जी का यदि मिश्रा पर छूट हे नाथ हे नाथ करो समझ में आ जाए तो समझ लो नहीं तो करो हे नाथ हे नाथ उसकी बर्ष हो जाएगा आप साहब हे नाथ करते ही हे नाथ के साथ एक हो जाता है गुणस हो जाता है हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे कृपालो हे दयालो मौका है सज्जनों मौका है अभी ये मानव शरीर है वे सुंदर अवसर है ये हाथ से निकल जाएगा फिर कुछ नहीं है समय चूक फिर कहा पछता नहीं दिल में खट नहीं सदा कुछ सूख समय सूख समय मिला समय अभी चेत करो अभी फिर मौका नहीं है सुको न चौरासी भाई सुको न हे नाथ करो और समझ में नहीं आवे तो बस ये करो हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी ठीक हो जाएगा सब सच्चे हृदय से पुकारो भाई का तो करो विवेक और विवेक नहीं न पुकारो हे नाथ वो सब करेंगे सब विवेक का काम सब कर देंगे भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण